Άρα όλοι οι αριστεροί πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα. Ποιο είναι τώρα το ζήτημα που όλοι οι αριστεροί, σύμφωνα με τον Τζακαλώτο, έτσι όπως τα είπε στη χθεσινοβραδινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ, πρέπει να δώσουν απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Γιατί τίθενται ζητήματα στους αριστερούς. Θεωρούμε δεδομένο, για να προχωρήσουμε παραπέρα, ότι ο Τζακαλώτος είναι αριστερός και κατανοούμε την έκκλησή του όλοι οι αριστεροί να δώσουμε απαντήσεις σε ζητήματα. Ποια είναι τα ζητήματα, πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερο τον καπιταλισμό. Τι είναι ο ρόλος της αριστεράς σε δυσμενείς συνθήκες? Γιατί εγώ το έχω πει και σε άλλες συνεντέξεις, που δεν δίνω πολλές συνεντέξεις, ότι το καλοκαίρι κάποιος μου είπε ότι δεν με ενδιαφέρει μια αριστερά όταν θα φτάσει ο καπιταλισμός στο 5% ανάπτυξη και 5% την ανεργία. Αν μου πείτε ότι δεν έχετε ρόλο τώρα που είναι 25% η ανεργία και μηδενική η ανάπτυξη, τότε γιατί σας θέλω? Άρα όλοι οι αριστεροί πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα. Esta mañana me he levantado. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Τι είναι ο ρόλος της αριστεράς σε δυσμενείς συνθήκες? Ωχ, Παναγία μου. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Άρα όλοι οι αριστεροί πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα. Πώς δηλαδή στον καπιταλισμό, όταν η ανεργία είναι 25%, πώς θα επέμβει η αριστερά για να κάνει τι την ανεργία? Να τη μειώσει, γιατί δεν μειώνεται η ανεργία. Όχι μόνο εδώ, γενικότερα στις χώρες της Ευρωζώνης, σε κάποιες είναι εκεί που είναι, σε κάποια ποσοστά πάντα είναι αναγκαία η ανεργία. Σε κάποιες άλλες χώρες, όπως τις χώρες του Νότου, η ανεργία εκτινάσεται και παίζει σε ένα συν πλην 1-2%, αλλά όταν είναι στα 25, στα 26 ή και στα 20 ακόμη, όπως είναι στην Ισπανία, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Έτσι λοιπόν μάθαμε αυτό που είναι ζητούμενο για όλους τους αριστερούς, σύμφωνα με τον Τζακαλώτο, ότι πρέπει να βοηθήσουμε να λιάνουμε τις αρνητικές συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης, του καπιταλισμού, γιατί αυτό είναι ο αριστερός, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Ευκλήδη Τζακαλώτου. Τα έλεγε αυτά τα πολύ ωραία χθες. Μάλλον τα πιστεύει κιόλας, οπότε αυτό είναι καλύτερο. Κάποια στιγμή μίλησε και για το παρελθόν, γιατί σήμερα είναι επέτειος. Πέρυσι τέτοια μέρα ψηφίζαμε για το περίφημο δημοψήφισμα. Το μεγάλο ναι του ελληνικού λαού. Δεν έχει σημασία τι είπε ο ελληνικός λαός, σημασία έχει τελικά τι έγινε. Το μεγάλο ναι. Κάποιοι το γνωρίζανε από πριν, κάποιοι άλλοι είχαν την ψευδέστηση. Τελικά ανταμώσαμε όλοι στο μεγάλο ναι. Έτσι λοιπόν, με αφορμή και τη σημερινή επέτειο, γίνεται μια αναδρομή από τότε που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη, τι έκανε, τι δεν έκανε, και αναφέρθηκε στην συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου στα πρώιμα σοσιαλιστικά χρόνια, και μίλησε για αυτή τη συμφωνία και του ξέφυγε, το είπε έτσι, το πιστεύει, είναι τα ελληνικά που δεν ξέρει. Μίλησε ακριβώς για ποιο λόγο έγινε αυτή η συμφωνία και πώς αξιοποιήθηκε για να γίνει τι στον ελληνικό λαό αυτή η συμφωνία. Αυτό που έγινε όμως το Φλεβάρι, που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, που είπε και ο Νίκος ο Παπάς, είναι ότι η συμφωνία του Φλεβάρι τι έλεγε? Δεν έλεγε τίποτα για την πέμπτη αξιολόγηση. Έλεγε θα πάρουμε κάποια από τα παλιά, κάποια από τα καινούρια και θα κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα. Αυτή η συμφωνία είναι αυτή που εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν κάτι που μπορούσαμε να πουλήσουμε στον κόσμο, κάτι που μπορούσαμε να πουλήσουμε στον κόσμο, ότι κάναμε διαπραγμάτευση, ότι σεβάστηκε η Ευρώπη τη δημοκρατική εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ και σεβαστήκαμε και εμείς τις άλλες χώρες που προφανώς είχαν διαφορετική άποψη. Ο παρτιζάνο, me voy contigo. Ο bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Να πουλήσουμε στον κόσμο ότι κάναμε διαπραγμάτευση. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Παρτιζάνο, me voy contigo porque me siento aquí morir. Αυτή η συμφωνία είναι αυτή που εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν κάτι που μπορούσαμε να πουλήσουμε στον κόσμο, ότι κάναμε διαπραγμάτευση. Μπράβο! Πολύ ωραία παραδοχή. Έπρεπε να πουλήσουμε κάτι στον κόσμο. Όχι γιατί είμαστε εμείς πολιτές, δεν είναι έτσι κι αλλιώς, και είναι και κακοί πολιτές, αλλά επειδή ο κόσμος ήθελε να αγοράσει. Ήθελε με μανία να αγοράσει και αγόραζε ό,τι έβρισκε και αγοράζει ό,τι βρίσκει και ό,τι του πουλάνε Έτσι ομά και κανονικά. Έπρεπε λοιπόν να το πουλήσουν στον κόσμο, το πουλήσαν με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να πουλήσουν στον κόσμο ότι κάνουν διαπραγμάτευση. Το είπε μια χαρά. Όλοι το είχαμε φανταστεί, αλλά είναι αυτή η ανάγκη των Ελλήνων κυρίως να αγοράζουν. Καταναλωτισμός, ακόμη και σε επίπεδο ιδεών. Special φέρετρα. Μπορεί κάποιος να τα αγοράσει. Υπάρχει ένας που φτιάχνει τέτοια. Τον είχαν χτες το πρωί στην εκπομπή του Καμπουράκη Οικονομέα. Ο Καμπουράκης είχε απορίες, αλλά δεν άκουσε καλά τη λέξη κολονάκια και τη μετέτρεψε λόγω ζέστης, λόγω κρίσης οικονομικής, λόγω των όσων συμβαίνουν και στο Μέγκα. Δεν ξέρουμε. Και πόσο του πήρε για να το φτιάξει αυτό? Αυτό συγκεκριμένο κοστίζει 4.000 ευρώ. 4.000 ευρώ. Γιατί ρε παιδιά τόσο ακριβό, είναι τα ειδικά. Γιατί με χρυσά αυτό φτιάξε? Ακούτε να σου πω, έχει πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Είναι ξύλο με τεχνοτροπία μαρμάρου. Τα κολονάκια όλα αυτά έχουν γίνει σε τόρνο και χρειάστηκε 1,5 μήνα δουλειά από 3 άτομα. Κάπως πρέπει να πληρώσει. Τα κολομέρια του φέρετρου. Τα κολομέρια του φέρετρου. Τα κολονάκια. Α, τα κολονάκια. Πας καλά ρε πρωί. Μα που να ξέρεις. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είμαι. Πας καλά. Τα κολονάκια. Τα κολονάκια είναι τα κολονάκια. Είναι, δεν άκουσε καλά ή έχει στο νου του κάτι άλλο. Η ζέστη, τα λόγια του παπά, η κρίση, όλη αυτή η αγωνία με τα μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν είναι το Μέγκα μόνο, γενικότερα αυτό το καλοκαίρι. Πολλά θα αλλάξουν στο χώρο των μέσων ενημέρωσης και δεν είναι μόνο οι άδειες. 11 για να πάρουν 4, αν πάρουν 4, και αν είναι και 11 πραγματικοί. Το θέμα είναι γενικότερα τι θα γίνει σε υπάρχοντα μέσα ενημέρωσης, μαγαζιά όπως τα αποκαλούμε. Μη σας βαραίνουμε και με τα δικά μας, έχετε κι εσείς τόσα. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που κάπως απαλύνουν όλο αυτό τον καημό. Ο Νίκος Μανιός, πολύ καλός, οπότε βγαίνει. Πάντα έχει να πει κάτι διαφορετικό από αυτά που λένε συνήθως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί κατέβηκε το Σεπτέμβρη του 2015 σε εκλογές? Για να κάνει έτσι μια αναμνηστική δόση να πάρει εκλογών. Κατέβηκε γιατί αισθάνεται την υποχρέωση να πει στο λαό ότι κοιτάξτε κάτι, άλλα σας είχαμε πει πέρυσι, μας ψηφίσατε, άλλα υπογράψαμε τώρα. Να μας ξανακρίνετε. Si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Αλλά σας είχαμε πει πέρυσι, μας ψηφίσατε, αλλά υπογράψαμε τώρα να μας ξανακρίνετε. Να μας ξανακρίνετε για αυτά που υπογράψαμε τώρα, γιατί θα κάνουμε άλλα στην πορεία. Μιλάει για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Τους κρίναμε, τους ψηφίσαμε σαν λαός, όχι όλοι. Τους ψηφίσαμε, αλλά τελικά κάνουν άλλα, γιατί υπάρχουν πράγματα που βλέπουμε να γίνονται, ενώ δεν υπήρχαν ούτε καν στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Και υπήρχαν ως αντίθετες υποσχέσεις στις εκλογές του Ιανουαρίου και τα 3-4 προηγούμενα χρόνια από τον Ιανουάριο. Αλλά αυτός είναι ένας ωραίος παραλογισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Που τον χρησιμοποιούν ως ατράνταχτο επιχείρημα οι ΣΥΡΙΖΕΙ βουλευτές για να ξεκαρφώνουν τις όποιες ανησυχίες μπορεί να έχει η συνείδησή τους, αν έχει και αν έχουν και συνείδηση. Είναι δύο βασικά θέματα. Να ξαναγυρίσουμε στο τζακαλώτο. Αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, μέρος Α. Πριν από το Γενάρη, αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν ήταν κάποιοι που λέγανε ότι υπάρχει και αριστερή έξοδο από την κρίση, ότι αυτή η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, θα υπήρχε μόνο η Λεπέν. Θα υπήρχε μόνο ο Φαράζ, θα υπήρχε μόνο ο Αυστριακός που θα έχει τώρα μια δεύτερη ευκαιρία να κερδίσει τις εκλογές στην Αυστρία μετά από την απόφαση του δικαστηρίου. Άρα αυτό που παίχτηκε μέχρι το δημοψήφισμα ήταν αν μπορεί να υπάρχει και μια αριστερή φωνή μέσα από συγκρούσεις. Πώς το πάρε παιδιά, Ελένα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν? Μέσα από συγκρούσεις, μέσα από συζητήσεις, μέσα από την ανάδειξη νέων θεμάτων, ότι αυτή η λιτότητα δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι, ότι η Ευρώπη δεν λειτουργεί καλά, ότι πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο συνεννόησης και με τους εταίρους μας, αν αυτό άξιζε τον κόπο. Και η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι άξιζε τον κόπο. Άξιζε. Αν άξιζε τον κόπο κάτι, ήταν αυτό ακριβώς. Ήταν το πρώτο μέρος του τσακαλώτου με τίτλο «Αν δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ, θα υπήρχαν όλοι άλλοι, Λεπέν, ο Φάρας, και δεν θα υπήρχαν οι συγκρούσεις που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε αλλάξει το πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη». Συγκρούσεις κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα δίνουν συγχαρητήρια ο Ντάισεμπλουμ, ο Σόιμπλε. Η Μέρκελ κανακεύει τον Αλέξη, τον έχει καλύτερο σύμμαχο, εκεί που την έβριζε και έλεγε τα περίφημα «go back» και όλα τα υπόλοιπα. Τα καλύτερα έχουν να πει όλοι αυτοί που μέχρι χθες ήταν οι γκάνγκστερς και οι λύκοι που έτρωγαν τις σάρκες του ελληνικού λαού. Οπότε όλο αυτό με τις συγκρούσεις ως ένα ωραίο ανέκδοτο από αυτά τα πολύ ωραία πετυχημένα που ξέρει να τα λέει και με ωραίο τρόπο ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Αυτά θα είχαν συμβεί αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όμως ακολουθούν και άλλα, το δεύτερο μέρος που είναι και καλύτερο. Γιατί αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπήρχε ο Ποντέμος, δεν θα υπήρχε η αριστερά, δεν θα υπήρχε η μεταστροφή σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης, της σοσιαλδημοκρατίας προς την αριστερά, εκτός από τη δική μας. Κάβα ένα φόσα, έλα μοντάνια. Γιατί αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπήρχε η αριστερά. Γιατί αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπήρχε η αριστερά. Μπράβο! Ενώ τώρα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά και η Ποδέμος και όλα τα υπόλοιπα και αλλάζουμε και τη σοσιαλδημοκρατία. Είδατε πόσα καλά με το ΣΥΡΙΖΑ. Γενικότερα έχει προσφέρει πάρα πολλά στους άλλους, αλλού. Εδώ δεν το λέει κανείς, ούτε καν οι ίδιοι και όποιος το πει είναι στη σφαίρα του γραφικού. Παρόλα αυτά, να δεχθούμε αυτά τα πολύ ωραία υποθετικά αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα είχε συμβεί ή τι δεν θα είχαμε καλό στον τόπο αυτών και τους άλλους. Κάποια στιγμή προσπάθησε εκεί να πει και κάτι άλλο ο Ευκλήδης Τσακαλώτος με τα γνήσια ελληνικά και τα αγγλικά που ξέρει, αλλά τελικά μίλησε μια τρίτη γλώσσα. Κοιτάξτε, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι αντιπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και τα ίδια λένε και αντιπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ που για 40-50 χρόνια βάλανε σε αυτή τη χώρα τη φοροδιαφυγή ως μέρος της, της πολιτικής τους. Νόμιμη φοροδιαφυγή. Όλοι ξέραν τι γινότανε. Τώρα φωνάζουν ότι έχουμε μεγάλους φόρους. Ό,τι κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι αποτυχία. Και η Μοσχαρική είναι η τρίτη γλώσσα, τη μιλάει μια χαρά, δεν κάνει σαρδάμ σε αυτήν. Αλλά μπορούμε όλοι να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής. Αφήνουμε τον Τσακαλώτο στο σήμερα, πάμε στο χθες, στο πέρυσι για την ακρίβεια. Σαν σήμερα τέτοια ώρα ψήφιζε οι Έλληνες κατά εκατοντάδες χιλιάδες, βγήκε το όχι το βράδυ, εκεί 62%. Τα κανάλια αλλιώς το είχαν προβλέψει, αλλιώς το είχαν μανατζάρει να βγει κάτι διαφορετικό. Βγήκε τελικά το 62%. Τη σημασία, καμία απολύτως. Έτσι κι αλλιώς 100% έγινε ναι. Μια μοναδική στιγμή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Μας έχει μείνει όμως ο τότε και ο νυν πρωθυπουργός να επιχειρηματολογεί για το όχι. Σας καλώ λοιπόν να ξαναγράψουμε μαζί ιστορικές στιγμές ανάτασης και ελευθερίας. Σας καλώ την Κυριακή να πείτε ξανά ένα μεγάλο και περήφανο όχι στα τελεσίγραφα. Καλή δύναμη, με περηφάνεια, με αξιοπρέπεια. Το όχι θα γράψει ιστορία. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό, έτσι εισαγωγικό. Το όχι δεν έγραψε ιστορία, το ναι έγραψε ιστορία. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους που όλοι τους ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τους συζητάμε. 2-11-208-200, πάρτε τηλέφωνο αν έχετε ψηφίσει ναι, αν έχετε ψηφίσει όχι και πώς νιώθετε εσείς που ψηφίσατε όχι, εσείς που ψηφίσατε ναι, ένα χρόνο ακριβώς μετά. Το είπαμε, σας περιμένει ο Αποστόλης αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό που είναι και ο γνωστός του Real. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό σε 54%. Ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και στη Χούντα είχαν κάνει ένα δημοψήφισμα, καμία σχέση με το περσινό, που ήταν μεταξύ ναι και όχι, και είχε ψηφίσει ο λαός, αλλά είχε βγει αυτό που ήθελε η Χούντα. Συμβαίνουν αυτά. Εδώ έγινε διαφορετικά. Δεν έχουμε Χούντα. Δημοκρατία, μάλλον, ή με εισαγωγικά, εν πάση περιπτώσει, πώς αλλιώς να την πεις. Δημοκρατία τη λένε όλοι, ας την πούμε κι εμείς έτσι, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και εδώ ψηφίσαμε άλλο και βγήκε άλλο. Δανειζόμαστε το τραγουδάκι της Χούντας, το προπαγανδιστικό, για το ναι, γιατί ναι ήθελε η Χούντα. και το φέρνουμε στα σημερινά, στη σημερινή εποχή, με τα ηχητικά όμως του σήμερα. Το μνημόνιο πιστεύω μας να γίνει, ναι. Το μνημόνιο για ενότητα γαλήνη, ναι. Το μνημόνιο για μια κρίση ιστορία, ναι. Στην πρόοδο και στην ευημερία. Να γεμίσει μέρα, ναι. Ναι σε όλα. Γάλα, ναι, μασούρα, ναι. Και θέλω να επαναλάβω κλείνοντας. Ναι σε όλα. Γάλα, ναι, μασούρα, ναι. Yes. Ναι σε όλα τα μέτρα που ζητούν οι δανειστές και μάλιστα χωρίς κανένα αντίκρισμα εξόδου από την κρίση. Μπράβο. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Και ξαφνικά μπροστά στα μάτια μας οι κωμωδοί γίνονται για άλλη μια φορά τραγωδοί. Μας προετοιμάζουν για παράταση του μνημονίου, το οποίο μέχρι χθες τα φεύγαμε. Που παράταση του μνημονίου τι σημαίνει? Παράταση της κοινωνικής δυστυχίας σημαίνει. Και μας προετοιμάζουν επίσης για νέα μνημόνια. Δεν έχει σημασία πώς θα το ονομάσουν στο μέλλον. Ναι. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, Παναγία μου. Το μνημόνιο ή το εφαρμόζεις ή το ακυρώνεις. Και η διαφορά μας με το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, Παναγία μου. Είναι ότι αυτοί ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού προκειμένου να το εφαρμόσουν, ενώ εμείς ζητούμε την ψήφο του ελληνικού λαού προκειμένου να το ακυρώσουν. Συμφωνία του Φλεβάρη τι έλεγε? Θα πάρουμε κάποια από τα παλιά, κάποια από τα καινούρια και θα κάνουμε ένα καινούριο πρόγραμμα. Αυτή η συμφωνία είναι αυτή που εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν κάτι που μπορούσαμε να πουλήσουμε στον κόσμο, κάτι που μπορούσαμε να πουλήσουμε στον κόσμο, ότι κάναμε διαπραγμάτευση. Μπράβο! Οι νόμοι της αγοράς της ζήτησης και ο Τσακαλώτος που ξέρει να πουλάει μαζί με την υπόλοιπη παρέα, αλλά και ο κόσμος που ξέρει να αγοράζει. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό στο ψυχικό πια δεν έχουμε ζωή. Προχτές λοιπόν για καταλάβετε, ας πω ένα ακραίο παράδειγμα. Είχα πάει στο παλιό ψυχικό σε μια συγκέντρωση. Και? Και ήταν ο Δήμαρχος δίπλα μου. Και ο Δήμαρχε, τι γίνεται εδώ με τη φτώχεια? Και? Στο παλιό ψυχικό. Έχεις αιτία το παλιό ψυχικό? Στο παλιό ψυχικό. Και? Και μου λέει, κύριε Γιακουμάτο, επειδή δεν θέλουμε να ευτελίσουμε το Δήμο. Και? Με ραντεβού δίνω 150 κοινωνικό παντοπολείο την ημέρα. Στο παλιό ψυχικό. Και? Αντιλαμβάνεστε τι αρμαγεδόνας πέφτει στο Περιστέρι, στην Αγία Βαρβάρα. Και, που λέει και ο αυτιάς, και στο παλιό ψυχικό, όπως ακούσατε, στη Σίτια, ο Γιακουμάτος του τα αποδήμαρχος και τα μεταφέρει για να δείξει πόσο άσχημα είναι τα πράγματα επί ΣΥΡΙΖΑ. Τα αντίθετα ακριβώς συνέβαιναν επί Νέας Δημοκρατίας, όπως όλοι θυμόμαστε, πριν 1,5-2 περίπου χρόνια. Η συζήτηση είναι για τη διαπλοκή. Είναι ο Μανιός από τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι και ο Βρούτσης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε τον κύριο Κονομέκη και τον κύριο Καμπουράκη. 1,5 χρόνο τους λέτε διαπλοκόμενους. Προσωπικά και αυτούς. Εμέσως πριν σαφώς. Όλα σε όλα τα πάνελ. Όχι, δεν έχετε τη διαπλοκή καθόλου. Γιατί είσαστε οι ιεροκήρυκες και είσαστε οι. Οι μέντορες της διαπλοκής. Για κοιτάξε με. Σε κοιτάω στα μάτια. Εγώ είμαι διαπλοκόμενος. Όχι εσύ. Αυτό λες. Εσύ είσαι. Εγώ, ποιος είναι? Κανείς. Γιατί άμα κοιτάς στα μάτια των άλλων, δεν φαίνεται, δεν γράφει πουθενά διαπλοκή. Κοιτώντας τα μάτια, δεν τη βρίσκει στη διαπλοκή. Με άλλους τρόπους βρίσκει στη διαπλοκή. Επίσης, διαπλεκόμενος είναι αυτός που διαπλέκεται, ναι. Αυτός που ανέχεται τη διαπλοκή δίπλα του, στα στελέχη του κόμματος, αυτός που κάνει τα στραβά μάτια, αυτός που βλέπει, δεν μιλάει. Γενικότερα, ο ορισμός της διαπλοκής, πέρα από το κοίταμε στα μάτια και θυμίσου, πρέπει να εμπλουτιστεί και με άλλες διαδικασίες. Δεν πιστεύω να μην έχεις φωτογραφία με τη ζωή. Να μην την έχεις ήδη ανεβάσει, γιατί δεν έχω πρόσβαση στο δίκτυο αυτή τη στιγμή. Έχω φωτογραφίες με τη ζωή πολλές, όχι μία. Τις πρωινές. Τις πρώτες πρωινές έχω. Αν έχεις με τη ζωή, τις πρωινές έχεις. Θύμιος κάθεται στην καρέκλα που καθόταν η ζωή. Πες το μου αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θύμιος κάθεται, όχι στην άλλη. Εκεί που καθόταν η ζωή, κάθομαι εγώ συνήθως. Το ένα αυτό και το δεύτερο, ότι ήδη την έχεις πάρει, την έχεις κρατήσει, ώστε να την έχεις οπωσδήποτε προσκυνητάρει. Κάτι τέτοιο δηλαδή. Ναι, δεν κατάλαβα. Πού είναι το κακό δηλαδή να έχω προσκύνημα τη ζωή. Το καλύτερο. Μα εγώ το ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή, συγγνώμη, επιτέλους. Αύριο μεθαύριο θα μου πείτε ότι είναι και θέμα, μα κατέβω υποψήφιος με τη ζωή. Δεν καταλαβαίνω. Θα συμπλέψω με τη ζωή. Ναι, δεν τρέπομαι, το λέω. Λοιπόν, το στηρίξαμε το κινέζικο λαό, εντάξει. Τον στηρίξαμε. Ξεπουλήσαμε ό,τι γινότανε. Δώσαμε κόμμα έτσι κι αλλιώς αυτή είναι μικρόφαλη, δεν καταλαβαίνει. Σιγά δεν μας κόστησε και τίποτα. Κάτι κολλητερίε συμφώνησε ο Τσίπρας ότι θα κατασκευάσουμε εδώ στην Ελλάδα. Να έρχεται το κινέζικο το κινητό που ξεκινάει κινέζικο από την αρχή, έτσι. Το φόβο τον έχει ήδη. Και θα το συναρμολογούμε στην Ελλάδα. Το βάζει αυτό το πράγμα στο αυτί σου. Είναι κινέζικο. Συναρμολογεί και ο Έλληνας ο σκιτζής. Ποιο ξέρει με τι υποδομές και, πώς. Άι, βάλτε αυτό το πράγμα στο αυτί σου μετά. Πάντως ο Τσίπρας δήλωσε εντυπωσιακό. Εντυπωσιασμένος από το κινέζικο θαύμα. Καταρχήν ήταν εντυπωσιασμένος μόνο και μόνο που πήγε και ήταν ψηλότερος από ένα λαό. Δεν είναι λίγο. Θαύμα που δουλεύουν σε συνθήκες μεσαίωνα με μεροκάματο ένα ευρώ. Θαύμα. Στην Κίνα, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε φτάσει τόσο χαμηλά. Αλλά δεν έχουν φτάσει τα θαύματα. Θα το φέρει το θαύμα του ο Τσίπρας, πιστεύω. Πίστευε στον Τσίπρα. Πίστευε. Θα το φέρει το θαύμα του. Ποιο είναι το έργο του Γρίτσα που πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει και μετά να παραιτηθεί? Τώρα δεν ξέρω, με έχει μπερδέψει. Νόμιζα ότι ήταν μόνο το ξεπούλημα. Αλλά ξεπούλησε. Τι άλλο, ρε παιδί μου. Εξελέγει με υποσχέσει ότι δεν θα ιδιωτικοποιήσει το λιμάνι του Πειραιά. Περίμενε, δεν έχει ιδιωτικοποιηθεί ολόκληρο. Νομίζω είναι 67 πώς έχουν πάρει. Τι σημασία έχει? Δεν έχει. Έστω και ένα κομμάτι λιμανιού να είναι δημόσιο, δημόσιο εγώ το νιώθω. Πρώτον. Δεύτερον, παραμένει το λιμάνι στη χώρα τη δικιά μας. Δεν το πούλησε, το πήγαν αλλού και φύγανε. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Παραμένει. Δεν είναι το λιμάνι στον Πειραιά. Πιάνου είναι, μωρή, αλουνού. Είναι. Έλληνες δεν το πατάνε κυρίως. Τι θέλετε πια, ρε που μου, μας έχετε γα***σει. Με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Έμα. Τώρα στην Κίνα που ήταν ο δικός μας, μήπως ήταν λίγο άπλας? Λίγο γύφτος ήταν, τι άπλας. Είδες με τι έσκασε? Ένα τσίτι της προκοπής δεν έχει να βάλει? Που μου πήγε με τα πόλο τα μπλουσάκια και τα σακάκια από πάνω? Μόνο τις κότες δεν είχε στο χέρι να φέρει? Και τα σκόρδα? Αλλά και προς πολύ άπλας στον κινέζικο λαό, ότι εμείς είμαστε εδώ, ότι κάνουμε. Άπλας είναι γιατί άμα ξεπουλάς, άπλας είσαι. Πάρε κινέζικη λαέ. Αμπράβο. Έχουμε. Πάρε ότι μπορείς πάλι να ξεφορτωθούμε γιατί δεν βγαίνω μάνα μου. Το καλύτερο δεν ήταν αυτό. Το καλύτερο ήταν ότι και αυτός και οι υπόλοιποι που συνοδεύαν. Ήταν μια ζωντανή διαφήμιση του τουρισμού. Το σποτάκι, να το κάνω σποτάκι, γιατί όχι. Τι σποτάκι? Σποτάκι για τον τουρισμό. Αυτό, σποτάκι για τον τουρισμό. Είναι η εικόνα που θα συναντήσει την Ελλάδα. Συγγνώμη, έχει την υπόψη στο μετρό, λειτουργεί κανονικά? Ναι, της Θεσσαλονίκης μόνο. Όχι, το μετρό εδώ, το μετρό. Το αθηναϊκό? Ναι, ναι. Μισό λεπτάκι να το κοιτάξω. Ρε φίλε. Μωρή χιονάτη, όψε πρόλαβα. Όχι, ξέρεις τι. Ακούγα αυτόν τον τύπο τώρα να πούμε Παπαδόπουλος, Μαρκεζίδης και τέτοια και έμεινα μαλακάς, φίλε. Σαν να καλύπτεις, ρε που, τι να πούμε. Τι διάλο, πού. Το καλό ξέρεις ποιο είναι? Ότι με βρίσκουν αυτοί. Ρε που, πώς θα καταφέρεις να πούμε. Έχω έναν μαλακό μαγνήτη τρομερά εξελιγμένο. Σε γλύψω τώρα, μαλακά, είσαι ταλέντο, είσαι τρομερός. Ρε, έχω σου λέω μαλακό μαγνήτη τρομερά εξελιγμένο. Κάτσε. Αυτό να το λάβω ότι κι εγώ μαλακάς. Όχι, καλέ, δεν το πάει προς παρεξήγηση, είναι δυνατόν. Απλά είμαι καλό σκάουτερ, αναδεικνύω τα καλά ταλέντα. Καλά λέω εγώ ότι εσύ να πούμε, δεν ξέρω για τον καλά μου, αλλά εσύ ειδικά λύσουν από ένα σε χωριό, θα το έχεις χωρίσει τα δύο, έτσι, τέλος. Ένα θα σου πω, από χωριό είμαι. 18 και 9 στο πειραματικό στα ανάβρητα έβγαλε η κόρη μου, ρε φίλε. Μωρέ, πάει καλά, βλαμμένο είναι. Είναι σίγουρα δικό μου παιδί αυτό, θα το πάω για DNA. Μάλλον δεν είναι, πρώτον. Δεύτερον, τι θα το κάνει 19 και 8 να δω πώς θα το αξιοποιήσει. Μεγάλη επένδυση έκανε η κόρη σου. Γιατί αν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπήρχε ο Ποντέμος, δεν θα υπήρχε η αριστερά, δεν θα υπήρχε η μεταστροφή σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης, της σοσιαλδημοκρατίας προς την αριστερά, εκτός από τη δική μας. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Δεν θα έχει και νόημα η ζωή. Να τα πούμε αυτά. Τα λέει ο Τσακαλώτος, τα είπε με κάποιο τρόπο. Να τα προεκτείνουμε εμείς, γιατί είναι και αυτός ο ρόλος μας. Ένας από τους ρόλους μας, να διερευνούμε τι θέλει να πει ο ποιητής, τι κρύβεται κάτω από το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο, αλλά μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο, οπότε κανείς δεν ξέρει. Πέρυσι, 5 Ιουλίου, ήταν μια σημαντική ημερομηνία. Τα έχουμε πει, τα λέμε όλοι, το προετοιμάζουμε εδώ και μέρες, αλλά ξεχνάμε τον δεύτερο σημαντικό λόγο που η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει μείνει στην ιστορία. Γιατί ναι, μεν ο πρώτος ήταν το δημοψήφισμα, αλλά έχετε ξεχάσει όλοι, και γι' αυτό ερχόμαστε εμείς εδώ τώρα να το διορθώσουμε με κάποιο τρόπο αυτό, τον δεύτερο σημαντικό λόγο. Τέτοια ώρα, πέρυσι, όχι τέτοια ώρα, με αφορμή το αποτέλεσμα που θα έβγαινε το βράδυ αυτής της μέρας, μόλις το έμαθε, μόλις το είδε, παραιτήθηκε και ο Αντώνης Σαμαράς από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω αυτό είναι εξίσου σημαντικό με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Άλλο ένα εθνικό κεφάλαιο περιμένει να αξιοποιηθεί, όπως και τόσα άλλα εθνικά κεφάλαια. Έχει προσφέρει στον τόπο πάρα πολλά, δεν χρειάζεται να τα λέμε εμείς, και σε ένδειξη τιμής και φόρου προς το πρόσωπο του εθνικού κεφαλαίου, να ακούσουμε το ηχητικό που ακολουθεί. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς! Ο κύριε Αντώνης πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, πάει, στα τσακίδια. Πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Ελληνίδες, Έλληνες, το μήνυμά σας το έλαβα. Λοσπούλος. Με ένα κανάτι και ένα σφουγγάρι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια, άκρα δεξιά, και ακτένει στα μαλλιά. Το μαλλί πως είναι? Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Σε ό,τι με αφορά, από σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε. Όξο βρε, άτιμε. Και μαζί σου τα στραπηδάμε. Το πείδημα. Τις φωτιές για σένα μετράμε, ώσπου να έρθει βροχή. Παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Και τον θυμό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυρνάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κάνεις προσευχή. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ένα βράδυ ο κύριε Αντώνης. Εγώ. Στρώνει να κοιμηθεί. Κι όταν ξυπνάμε, τον καρτεράμε, στη πόρτα να βρεθεί. Μα ο κύριε Αντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Αφού για πάντα μες το όνειρό του θέλει σε πια αλλάζει. Γιατί οι δάφνες μυρίζουν ωραία, αλλά ξεραίνονται γρήγορα. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αθάνατος. Αθάνατος είναι αυτός ο τελευταίος που το είπε. Αλλά αθάνατος να είναι και ο Αντώνης Σαμαράς. Να ζήσουμε να μας θυμόμαστε. Έλα, μωρή χιονάτη. Μπα. Τι μπα, μπα. Μας θυμήθηκες. Έχει το διάλογο, σε πλάκω στα σκαμπίδια, γιατί δεν ξέρω, σήμερα μου βγήκε ένα μπρούταλ, ρε φίλε. Μπρούταλ, σε μένα. Α, μπράβο. Σε μένα να ξεσπάσεις. Να σου πω. Έλα. Όλα τα επιφανή μυαλά του πολιτισμού στην υπηρεσία της άτυρας ή της πολιτικής. Γιατί έχει αρχίσει ο Θείος ο Λεμοναδίτσος και ξεπλένει τον Ρουβά, τον προετοιμάζει. Ο Σάκης, μισό λεπτάκι, δεν καταλαβαίνουν, μια σοβαρή περίπτωση. Γιατί να μην πολιτευθεί και ο Σάκης? Έχουν πολιτευθεί άλλα κι άλλα φρόκαλα. Αποστολάκι, ξέρω εγώ, Ζαγοράκι. Μητσοτάκη. Ναι, και αυτοί, ναι, γιατί όχι. Και δεν εννοούσα αυτούς. Αυτά είναι τα προφανή. Έχουν πολιτευτεί άλλα και άλλα φρόκαλα και τα έχετε βγάλει και σε πρώτες θέσεις. Ο Σάκης είναι το θέμα και το Σάκη θα βγάλετε. Να σε ενημερώσω. Έτσι και κατέβει ο Σάκης πρώτος σε σταυρούς. Ο Χαβαλές δεν έχει όριο. Εδώ βγαίνει άδελφο, παρακαλώ. Αυτό εννοούσα σε πρώτους σταυρούς. Ναι, έλα ρε, εσύ είσαι τώρα κακοπροαίρετος. Είμαι κακοπροαίρετος. Γιατί δεν μπορούν να υπάρχουν και κάποιοι κακοπροαίρετοι. Όλοι καλοπροαίρετοι. Άντε στο διάλογο πια. Είμαι κακοπροαίρετος. Μιχάλης εδώ ρε, ολιστής εκδεξιών. Λοιπόν, κοίτα, θέλουμε δουλειές με Κίνα γιατί η Παναγία μας αγαπά το Θιβέτ, αλλά πάνω απ' όλα το Νοέμβριο θέλουμε Ντόναλτ Τραμπ στη ΣΥΠΑ για να γελιοποιηθούν εντελώς οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε φιλώ, σε αγαπώ. Ενώ με τη Χίλαρη δεν. Δηλαδή, εσύ τη γελιοποίηση την καταλαβαίνεις όταν υπογραμμίζεται κιόλας. Την κρυφή δεν την καταλαβαίνεις. Σήμερα πολλοί κόσμος θα μαζευτεί για την επέτειο του όχι που γίνε ναι, ξέρω εγώ και τέτοια. Το κουκουέ τι θέση θα πάρει, γιατί τότε θυμάσαι είχε ψηφίσει ούτε ναι ούτε όχι, ούτε ίσως, ούτε μπορεί, ούτε μέσα ούτε έξω, ούτε αμφί. Αν θυμάμαι είχε ψηφίσει όχι στην Ευρώπη και όχι στα ψευτοδηλήματα που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑΣ. Είχε ψηφίσει ένα άλλο όχι. Πάντως ναι στην Ευρώπη δεν είχε ψηφίσει, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω δεν είχε εγκρίνει καν το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, που δεν λέω αν έκανε καλά ή όχι, αλλά να λέμε τι είχε γίνει. Ναι, παιδί μου, αφού δεν ετοιμάζουν κάτι παρόμοιο και στη Βρετανία. Αλλά εγώ θέλω να ξέρω, ο κόσμος θα είναι στο δρόμο. Πήγε το πάμε και στη Βρετανία, έλεος ρε π***ι μου. Ποιο πάμε μωρέ μακαλά, για τον Τσίπρα λέω. Πάνε να τα αλλάξει, να του ζητήσουν τη συνταγή. Το λένε, τία. Να δω να κατεβάζουν οι παμίτες από τον Big Ben, Peoples of Europe, Rise Up. Οι ποιοι? Παμίτες. Α, γιατί νόμιζα ότι έβαλες και ένα έμπροστα γι' αυτό. Ποιοι έκαλε οι επαμίτες, τι θα κάνουν οι επαμίτες? Δεν ξέρω. Αυτοί θα μαζευτούν, θα χωρέσουν σε ένα ταξί τσιματσίμα για να πάνε Λονδίνο. Να είσαι σίγουρος ότι δεν είμαστε ένα ταξί, βρε μπουκωμά. Έχει το διάλογο με καθήκη του κερατά. Επειδή με πήρε συγχυσμένο, είπα να σε συγχύσω παραπάνω, να σου μαζέψω λίγο τον μπρουτάλ. Καλέ τσιμπάλα μου, μην είσαι κουλό. Αλλά θέλω να ξέρω σήμερα, κόσμο στο δρόμο, το κουκουέ τι θα κάνει. Μισό λεπτάκι, ρε παιδί μου. Εσύ τι άγχος έχει, τι θα κάνει το κουκουέ? Τι σε νοιάζει? Ρε κόσμο να μαζευτεί, μόνο μαλάκα. Ο κόσμος θα μαζευτεί σε 9 αν θα κάνει το κουκουέ, ας κάνει τι θέλει. Θα μαζευτεί, να μας δούνε στον δρόμο. Τότε τον κόσμο να ζητάς. Θα γίνει, ρε παιδί. Επιμονή και υπομονή, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει, αλλά όλο το κουκουέ πρέπει να κολοτρίβεσαι και από εκεί ζητάς λύσεις και περιμένεις. Εγώ ζητάω λύσεις από το κουκουέ. Περιμένεις από το κουκουέ, βλέπω. Δεν περιμένει, γιατί δεν λέει. Ωραία, γιατί δεν μαζεύει το ΕΠΑΜ κόσμο. Με πώς. Αυτό ακριβώς. Με το γραφικό τον καζάκι, τι πώς. Όχι αυτό ακριβώς, όχι αυτό ακριβώς. Ποιος θα πει τις θέσεις του ΕΠΑΜ, βρε μαλάκα. Να πούμε, έχεις ακούσει κανένα, ναι. Εσύ το λες, εσύ όλο στην κομμωδία το ρίχνεις. Θα πω εγώ τις θέσεις του ΕΠΑΜ. Υπάρχουν και άλλα σατυρικά έργα, μα είναι να πω. Αυτό θα πω. Να πούμε στο επίπεδο Λουκά και τέτοια, δηλαδή διακομωδείται μια κατάσταση η οποία στο τέλος. Ή Λουκά, να ορίστε. Γιατί να μην μπει η Λουκά τις θέσεις του ΕΠΑΜ? Έτσι. Γιατί δεν είναι καλή εκπρόσωπος. Ακριβώς αυτό λέμε, το ίδιο πράγμα λέμε. Αυτό. Ακριβώς. Να σου πω. Έλα. Είσαι ακόμα μπρουτάλι μαλάκωσες. Εγώ θέλω να με δεις από κοντά. Μωράκι μου. Φιλιά. Ναι. Είναι η εκπομπή του Χατζη Νικολάου, του κυρίου Νικολάου. Όχι. Είναι και η σπίτι, είναι εκεί. Σπίτι, ναι, πήρατε σπίτι και είναι και μεσημέρι τώρα. Πώς παίρνετε τέτοια ώρα? Συγγνώμη, συγγνώμη. Μα είναι δυνατόν, είχαμε ξαπλώσει. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γράψουμε. Θα γράψουμε ιστορία. 5 χρόνια καταστροφής και φόβου δεν οδήγησαν πουθενά. Πέρε τη ρίχνη έξω. Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε? Φτάνει πια. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τώρα είναι η ώρα για νέο ξεκίνημα. Σκεπάσου γυναίκα και αναχουχουλιάσου. Με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, δημοκρατία. Γυναίκα, πληγόμαστε! Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Πληγόμαστε! Η ελπίδα έρχεται. Κύριε Διευθυντά, το και το. Τι χάλια είναι αυτά. ΣΥΡΙΖΑ. Είναι από τις κομμένες διαφημίσεις. Το σύστημα τις έκοψε. Αυτές τις πολύ ωραίες που είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μας πείσει για τα δίκια του. Και έπαιζε ο Βέγκος από γνωστή ταινία. Αλλά όλα αυτά το σύστημα και τα συμφέροντα δεν άφησαν να προβληθούν. Οπότε είμαστε εμείς εδώ για να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Για αυτή την Ελλάδα που θα άλλαζε. Για αυτή την Ευρώπη που έχει ήδη αλλάξει. Σε αυτό έχει πέσει μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μια αλλαγή στην Ευρώπη έχει συμβεί. Πολύ γερή, πολύ δομική. Το έχει ξανακάνει η Ευρώπη και πριν κάποιες δεκαετίες. Αλλά τώρα το κάνει με έναν πιο μοντέρνο τρόπο. Έχουν περάσει και δεκαετίες. Έχει βγει και κάποια εμπειρία. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει αλλάξει η Ελλάδα. τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια. Και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα, είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα. Και στο παζάρι με πήγες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Και στο παζάρι με πήγες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Τραγούδι για κάθε χρήση και για κάθε σκέψη. Κάπως έτσι σας αφήνουμε. Λαός μας πάει στο μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα, κύριος Αποστόλης. Ο ίδιος. Συγγνώμη, για το μασάζ ήθελα να ρωτήσω ένα χαλαρωτικό. Πόσο κοστίζει τώρα, άκουσα να κάνετε καλή προσφορά. 60 ευρώ με τελείωμα. Τελείωμα, τι εννοείτε. Τι μπορεί να εννοώ. 60 ευρώ είναι πολύ, άκουσα. Είστε... Δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ. 60 ευρώ με εκτόνωση που τη βρίσκεις και μασάζ. Είναι μειοχαλαρωτικό σε όλους τους μυς. Δεν ήθελα εκτόνωση, μόνο μασάζ ήθελα. Μασάζ θα είναι. Μασάζ και ό,τι ήθελε προκύψει. Δηλαδή, αν χαλαρώσει κάποιο μυς παραπάνω, χαλάρωσε. Δεν θα ελέγξουμε και τις απολύξεις. Όχι, όχι, θέλω μασάζ μόνο. Δεν θέλω μασάζ θα είναι. Δεν θέλω πάει το μυαλό σας πονηρά. Ψάχνω κάτι επαγγελματικό. Δεν πονηρώ, κύριε. Είμαστε επαγγελματίες, σας παρακαλώ πολύ. Δεν υπάρχει τίποτα πονηρό. Α, με συγχωρείτε, γιατί εγώ κάπως έτσι κατάλαβα. Δηλαδή. Όχι, όχι. Απλά θα γίνει μασάζ. Σε βάθος ενδεχομένως. Βάθος ενδεχομένως. Τι πάει να πει βάθος ενδεχομένως. Θα γίνει και στα ζωτικά όργανα. Όχι, κύριε, δεν θέλω στα όργανα. Τα ζωτικά, κύριε. Τα ζωτικά, το έντερο και αυτά κάνουμε και στην κοιλιά, αυτό εννοώ. Α, μάλιστα. Δέχτηκα κάπως εσύ που μιλάτε. Δεν είμαστε και περιγράφετε. Μα τι να περιγράψω, αγαπητέ, θα περιγράψω ακριβώς διαδικασία. Θα πρέπει να αφαιθείτε στα χέρια μου. Βεντούζες θα κόψουμε. Τι βεντούζες δηλαδή, τι εννοείς. Βεντούζα, βεντούζα. Όχι, με εντύπωση πήρα κάπου λάθος, συγχωρείτε. Όχι, σωστά είναι. Δεν καταλαβαίνω. Θέλω να κάνω μία δήλωση. Ο δήμαρχος του Πειραιά και η τροχέα του Πειραιά είναι μεγάλοι καραγκιόζηδες, μεγάλα νούμερα λέμε. Χειρότερο μπουρδέλο από τον Πειραιά, έτσι που το κρατήσανε, δεν υπάρχει. Και μου έχουν σπάσει τα νεύρα γιατί περνάω κάθε μέρα διαδρομή για να πάω για δουλειά και δεν υπάρχει ένα αστυνομικό, δεν είναι τρίπλο παρκαρισμένα, ρε. Πού πίνουν ούζα οι κουφάλες οι μπάτσι, που έχουν κρυφτεί. Το θέμα είναι που πίνουν οι κουφάλες οι μπάτσι ούζα ή που δεν έχει να βάλει το αυτοκίνητό σου. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, το θέμα είναι ότι αν δεν πίναν τα ούζα θα ρυθμίζει την κυκλοφορία. Ακούω που λέει συνέχεια ο κούκλος μας για το σάκι που τραγούδησε Θοδωράκη. Εδώ ποιος φταίει, δεν φταίει ο Θοδωράκης που του έδωσε την άδεια. Γιατί αυθαίρετα δεν πήγε. Καλά, δεν πήγε. Αυτοί που πήγαν να παρακολουθήσουν αυτό το έσχος, αν σε κάτι δίνεις αξία και κάνει και επιτυχία, δηλαδή γιατί είναι γεμάτο, ενθαρρύνεται. Άμα το ενθαρρύνεις λοιπόν, μην παραπονιέσαι μετά. Ο Θοδωράκης σου λέει, είναι και 90 τόσο, έγραψα σου λέει για τον κόσμο όλο. Ας τα τραγουδήσει όποιος θέλει. Τι πάει να πει. Εντάξει, αλλά κάποιος όμως. Ο... Δεν είναι κάποιος. Ο Θοδωράκης τα έγραψε για όλους. Ας το τραγουδήσει όποιος θέλει και ας κρίνει ο καθένας από ποιον θέλει να τα ακούει. Όλα... Αν θες να τα ακούς από το Σάκι, θα τα ακούς από το Σάκι αν τα ενθαρρύνεις αυτά. Καλά, δεν διαφωνώ, αλλά όμως έχει μια ευθύνη και ο Μίκης για μένα. Γιατί? Μόλις... Ο Μίκης δηλαδή τα έγραψε τα τραγούδια για περιορισμένα αυτιά ή περιορισμένες φωνές. Τι πάει να πει. Διαφωνείς. Διαφωνώ. Τι να κάνω, δηλαδή πρέπει να συμφωνήσω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν θέλω να συμφωνήσω. Α, χαίρομαι. Α, δεν θες να συμφωνούμε. Θες να είμαστε σε μια κόντρα συνεχή. Όχι, μωρέ, αγάπη. Α, δεν θες ούτε αυτό. Δεν ξέρετε τι θέλετε πια. Με έχετε ταράξει. Ναι. Είμαι ο φίλος που σε παροτρύνει να βάλει τη διαφήμιση, ε. Ποια διαφήμιση? Να μπει στη διαφήμιση. Εγώ να μπω στη διαφήμιση. Να μπει, θα του πάρει τα βρακιά. Γιατί καλέ? Διότι έχει αυτή τη στιγμή αυτό που σου είπα, ανέβηκε πολύ ψηλά και προσέχει, δεν καβάλισε το καλάμι, όπως του είχα πει παλιά. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν ξεκινήσει διαφήμιση και πιάσει κάποιον και τον δέσει κόμπο στο λαιμό, θα του πάρει τα βρακιά, Αποστόλη. Κάντο αυτό και θα με θυμηθεί, ε. Μωρισιονάτη, καλά σε λέει ο άλλο. Τι είπε για του υπαλλήλου του Μαρινόπουλου. Τι είπα. Ξέρανε για τα ακίνητα του Μαρινόπουλου και δεν κάνανε τίποτα. Αυτό είπα. Αυτό είπε. Κάτι αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή θέλει να πει ότι και αυτοί οι κανάλια ξέρανε τι προϊόν πουλάγανε. Τουλάχιστον ο υπάλληλο του Μαρινόπουλου όταν σου δίνε την ντομάτα ή το αγγούρι σου πουλάγε αγγούρι ή ντομάτα. Μα και το κανάλι αγγούρι σου πουλάγε. Το ξέρω ότι αλλά οι αυτοί που ήταν πίσω από τι κάμερε ξέρανε ότι πουλάγανε σκάτα. Κατάλαβε. Αυτό είπα κι εγώ. Μα και αυτοί που ήταν πίσω από τι κάμερε ξέρανε. Αλλά άμα δεν έχει επιλογή και πρέπει να ταΐσει ένα παιδί 2-5 και να πληρώσει ένα ενίκιο και ένα δάνειο, είναι δύο οι περιπτώσει. Ή θα κάτσει και θα σκύψει το κεφάλι, που το καταλαβαίνω και το κατανοώ, γιατί η προτεραιότητα έχει η οικογένεια, ή θα κάνει κάτι μαζικό με του άλλου μαζί. Αλλά καταλαβαίνω και τα δύο. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα που τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ φοράς τα ωραία σου τα χάλι και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, ελάς το ίδιο ψέμα πάλι.